finns ett mål. En liten grop där alla är, det finns en mall. Men ni får aldrig in mig där. Ni får aldrig in mig. Ibland så kan det vara svårt med det här 1-2-klick när man ska börja spela in och så. Det är svårare än vad man kan tro. Ska vi ha en inledning som... Men, ja. Fast vi har redan haft introsången egentligen. Ja, men alltså efter introsången ska vi ha så här som vi hade förra veckan. Då hade vi en så här: hej och välkomna till ja, men ska vi ta en ordentlig hej. Hej. Hej. Det är så awkward. Jag kör detta. Hej, klockan är nu 00:47. Ni lyssnar på Organiserat Kaos poddavsnitt nummer 1.2, eller jo, så kan man kalla det 2. Det ni hörde nyss var Kicks katt. Det är tisdagen den 28 november 2017. Härmed inleder vi snacket. Yes. Dög det? Eller lät jag för mycket som Google Maps? Nej, men det var dunder. Det blir skitbra. Har du vatten bredvid dig? Ja, jag har. Har du kommit på surprise-temat? Nej, jag tänkte på det precis innan vi började spela in. För jag såg du hade skrivit på Facebook. Mm. Så stod det hemligt ämne eller något. Mm. Vi har då en Facebook-grupp med group med bara jag och... Ska jag kalla dig för Kick nu helt fucking seriöst? Kick. Kick. Vad heter du? Yo. Ja. Jag och Kick. Okej. Ja, men jag och Kick har en egen Facebook-grupp där vi kan diskutera saker i podden, så slipper man chatta och då kan man ha många diskussionsämnen samtidigt. Vill du berätta vad det är som jamar? Karamell. Vad är karamell? Det är min katt. Inte vilken jävla katt som helst, utan det är en... katt. Jag tycker det är skillnad på katt och katt. Han har en jävla raskatt med en fet jävla bläs. Men hon är jättesöt. Jo, vår nya idé är att jag... Hon har Instagram som man kan följa. @karamell.official. Karamell med svensk stavning. K-A-R-A-M-E-L-L .O-F-F-I-C-I-A-L. Spännande. Hon har nästan mer följare på Instagram än mig. Men hon har fler följare på Instagram än dig. Och käften, du vet inte hur många följare jag har på min Instagram. 427. Det ska jag fan kolla om det stämmer. Herregud, berättar du om surprise-ämnena så länge då? Ja. Jag har faktiskt 443 följare på min Instagram. Okej, jag hade fel. Men jag var inte så långt ifrån för det var en så snabb gissning. Faktiskt inte. Och Karamell har faktiskt 443. Hon har 447 och jag har 443. Hon krossar dig. Hon krossar dig. Ja. Mitt mål är att hon ska bli självförsörjande. Hon ska få spons från Royal Canin och sånt. Så att hon kan... Då får du ta bättre bilder istället för att ha en vanlig jävla grå filt som bakgrund. Men den här filten är asskön. Men jag vet, jag är också en sån, fast i petrolfärg. Jag vet, alltså jag kan knappt lämna den. Ja, precis. Hej och välkomna. Till? Det har vi sagt redan, va? Kick kan få dra. Vart poddar vi från idag? Jag ser ju inte datorn härifrån där jag ligger idag, så du får ha koll på tiden helt själv. Vilket ansvar. Du svarar fortfarande inte på vart du ligger eller sitter. Jag ligger i sängen. Jag provar att... Du sa ju till mig att du hade krypt in och gömt dig i fosterställningen i garderob. Fan vad fittigt. Jag ligger i sängen och poddar idag. Och tänker att det var så jobbigt sist vi spelade in. Då satt jag satt upp i en hel timme. Nu har jag lagt mig ner. Med som mikrofonen bredvid mig. Och datorn borta. Långsamt. Vid skrivbordet fortfarande. Långsamt. Du pratar så långsamt. Du, yo, klagade på mig efter förra gången vi hade spelat in. För då tyckte jag pratade så långsamt. Herregud, du pratar så långsamt nu med. Gjorde du det med mening? Nej. Nej. Jag tycker inte att jag pratar långsamt. Jag tycker att jag pratar i ett rimligt tempo för när man spelar in. Ja, men jag kanske alltid pratar i lite för högt tempo när man spelar in. Men så du menar i våra privata, eller ja, privata, i våra telefonsamtal vi har med varandra så pratar vi lite för snabbt båda två. Nej, men då är det skillnad. Det är skillnad på hur man pratar när man pratar med någon i telefon och hur man pratar när man spelar in det här. Men hade inte vi tänkt att ha den här podden på en lite högre nivå, alltså prata lite snabbare? Jo, men jag, förlåt, men det blir per automatik som jag anpassar mig. Jag är ju en sån van talare. Jag är van att jag behöver prata snabbt för att jag behöver ha väldigt mycket att säga. Och min tid som jag får i samtalet jag har med andra är väldigt kort. De orkar inte lyssna på mig så länge, så därför klämmer jag in. Men det är därför vi har det här, för att kunna ta det här utrymmet själva. Ja, det är precis en fet jävla brakare. Nej, jag gjorde ett ljud med munnen. Nej, det gjorde du inte. Det lät precis som att du lade en fet jävla brakare. Nej, det vore konstigt att göra i podden, tror jag. Jag tror det är en regel. Regel nummer 2 kanske. Vad var regel nummer 1? Jag tror vi sa någon förra veckan. Jag tror det handlar om mat i podden. Ja, jag åt faktiskt mina chips innan. Jag har ju godis nu. Jag åt en godis förut. Hörs min fidgetspinnare? Jag hör ju inte i telefonen. Nej, jag glömde det. Men det är svårt för mig att säga om det hörs på inspelningen sen eller inte. Det har jag ingen aning om faktiskt. Jo, jag ligger ju också i min säng nedbäddad med massa filtar. Det är fett mycket skönare att ligga så här i sängen. Duntäcke är fett viktigt. Vadå, hade du en hård stol som du satt i, eller hade du en mjuk stol? Nej, alltså en hård. Tänk en köksstol. Det var en sån trästol. Jag hade typ en sån här läderstol. En stol, en köksbordstol, fast i läder. Så är mjuk. Så den var modern för typ 5 år sedan. Va? Förstår du vad jag menar? Var stolen helt i läder? Den måste ju rasa ihop typ. Ryggstödet och sittstödet var i läder med lite puff. Sådana stolar och tre ben. Sådana som var moderna för typ 5 år sedan som alla köpte. Jaha, jag köpte ju inga sådana. Nej, men vad gjorde du för 5 år sedan då? Du dansade och satt hemma och spelade tv-spel. Ja, kanske. Ja, det är okej. Jag minns i alla fall, vi hade tänkt att ha varsitt surprise-ämne vi skulle prata om. Till skillnad från huvudämnet hade vi tänkt. Just det, för vi etablerade ju redan förra veckan att vi kommer ha som ett ämne varje vecka med podden som vi ska prata om. Men det kändes så orättvist att ha ett ämne som vi visste om på förhand. För då hinner man på något sätt förbereda sig mentalt för vad som komma skall. Och då blir det inte lika mer impulsivt och inte lika roligt. Och då tänker vi att om vi har ett varsitt ämne som den andra inte vet om också, så blir det mer wild and crazy. Det blir mer kaos till den här ordningen. Det blir mer liksom. Yo-kick liksom. Det blir yo-kick. Exakt. Och så tänkte vi att eftersom vi är så dåliga på att hålla oss till ämnet, jag menar vi har redan pratat 8 minuter och 14 sekunder om saker som inte är till huvudämnet. Vi har inte ens presenterat huvudämnet än. Nej, men det tycker jag inte gör någonting. Det är viktigt att vi också får naturlig ingång, eller att vi öppnar podden på ett bra sätt, känner jag. Så att det inte bara blir så här. Prova att göra en inledning med oss, så ska jag visa vad som händer om man går för snabbt på ämnet. Dagens ämne är jul. Så kommer det låta då. Då blir det inte alls bra. Du hann ju inte ens säga hej. Eller så kan man göra, alltså som när man ska göra bra tal, så ska man ju ha bra inledning. Man kan göra så här, till exempel: jul, jul, strålande jul. Och så tar man lite bättre toner. Det finns ingen gladare, lättare jullåt som man kan nynna på. Det finns ju den här Jag ser det snöar, jag ser det snöar, det var ju roligt, hurra. Jag tänkte på någonting med Sean Banan. Jag tror han gjorde en jullåt. Ja, den var uppenbarligen inte så bra eftersom jag inte kommer ihåg det. Gott nytt jul. Ett gott nytt jul. Ett gott nytt jul. Ett gott nytt jul. Så gick den typ, va? Nej, inte alls, va? Nej, kanske inte. Gjorde inte han Darin. Inte Kalifa, utan han norsken Danny Saucedo. Nej, no, han är svensk. Norsken som var på GG. Tix. Nej, en god norsk som var med i Broiler, som sjöng i Broiler. Och nu är han egen. Skavlan. Nej, vad heter han? Jag känner, jag tänker inte på pengar och bilar. Följer inte strömmen, det har det inte tid med. Lever här och nå, lever jovial. Jag försöker komma på fler roliga norskar som man kan säga som är fel. Du kan säga ha, de som har gjort de som har gjort What does the fuck say? Jag vet inte vad de heter. Nej, det har jag faktiskt också glömt. Ja, Kygo. Kygo. Är det han så är norsk. Kygo? Kygo. Ja, det var Kygo. Jag slår lite på några tangenter. Pam, pam, pam, pam. Ja, men vad det är Kygo. Han har försök gjort en jullåt. Nissen är på taket. Någonting. Hej. Ja, den är nissen dunder. Är på taket. Hej. Den är ju dunder. Ja. Och vad heter han då? Jag kan ju faktiskt googla. Hjälp, min dator blev svart. Jag fick panik. Är laddaren ner? Är laddaren ner? Laddar ni? Laddar den? Ja. Nej. Jag googlar. Där är den. Nej, nej. Jag bara ska jag ladda ner. Jag har förberett mig. Nissen på laven. Nissen är på laven. Nej, det är fel. Hej. Ho, jag söker på hej ho istället. Hej. Hej. Ho. Fredrik Kalas heter han. Fredrik Kalas. Hej. Ho. Nissen upp på taket. Ja, Fredrik Kalas. Hur som helst. Det Fredrik Kalas leder in oss på dagens ämne. Som är Frohe Weihnachten. Feliz Navidad. Merry Christmas. Och på svenska blir det då. Det är där du ska flika in och säga. Fredrik Kalas bodde ju i vår. God jul. Jag sa god jul på fyra olika språk utan att du lyssnar. Awkward. Silence. Fredrik Kalas bodde ju i vårt slott i Strömstad förra sommaren. Aha. Vill poängtera att det inte var ett slott utan det var ett snuskigt kollektiv personalboende typ. Nej. Jo. Du var aldrig där. Nej, jag blev aldrig inbjuden. Nej. Eller? Blev jag? Nej. Nej. Varför bodde han där? Varför fick han inte bo på något bättre ställe? Nej, men han tyckte om oss. Ja. Pratar inte du om någon annan kändis i Skag? Som du hade efterfäst. Var det du som sa att du hade spelat beer pong med Fri Larsson? Nej. På Emmaboda? Nej, det var en annan. Jag har aldrig varit på Emmaboda så det vore svårt för mig. Inte jag heller. Jo, vi pratade om hur vi skulle göra en bra inledning och börja prata om julen. Min övergång var ganska bra när jag pratade om Fredrik Kalas och det leder till vårt ämne, julen. Det var väl han har ju inte varit med i Broiler. Jo, det sägs att det var han som sjöng låtarna i Broiler. Typ After Ski. Gjorde han? Det sägs att han gjorde det, men jag vet inte. Han är ju väl bror? Ja, så kanske det. I alla fall, allt vi säger han i den här podden. Jag vill poängtera att allt vi säger i den här podden bygger på vetenskaplig fakta. Så om jag säger att han sjöng, så gjorde han det. Nej. Nej, varför inte? Jag vet inte om vi har. Kommer inte du ihåg att vi sa att allting som vi sa i den podden skulle bygga på vetenskaplig fakta? Jo, men gör det det då? Men det är väl inte vårt problem om inte någon har hunnit skriva en vetenskaplig rapport om den. Okej, okay. Ja, jag är på. Jag kanske inte vet vad definitionen av Fredrik Kalas. Fredrik Kalas, eller vad definitionen av vetenskaplig, att det bygger på vetenskap är. Jag kanske är en sån här mytoman. Hur ska du fira jul? Jul, betyder det hela julhelgen eller betyder det julafton? Öppet för tolkning. Jag tror, vi brukar åka, de senaste åren har vi åkt till farmor och farfar som bor en kvart bort, halv på landet. Och så är det farmor och farfar. Och så är det jag, pappa, mamma, storebror. Fast mamma och pappa var skilda sen 6 år tillbaka. Och i år ska även pappas tydligen halvbror, som inte jag visste att det var en halvbror för jag var 18. Så ska han, hans fru och hans barn vara med. Alltså jag har en kusin. Och så är det lite drama huruvida respektive ska vara med eller inte typ. Så det ska bli spännande. Okej. Okay. Och sen dagen efter så brukar jag vara med min storebror. Så vi hoppas att inte mamma eller pappa plankar in och förstör det. Så ska jag jobba på krogen där på natten och tjäna fett med cash. Okej. Okay. Kanske borde hälsa på mormor också, men hon är dement. Jag förstår. Katten instämmer. Har jag mer släktingar? Ja. Men jag brukar inte träffa dem på mammas sida lika mycket längre. När jag var ung så hade ung. När jag var barn så hade vi så att lördagen innan julafton så firade vi alltid med mammas släkt. Även fast de, min mamma och pappa bodde ihop. Men det var ett käckt. Okej. Okay. Dög det som en förklaring på hur jag ska fira jul? Ja, det tycker jag. Eller ska jag gå liksom och jämföra de olika landskapen? För min mamma, har vi avslöjat vilka landskap vi är från? Det har vi väl redan sagt. Att, ja, i alla fall, min mamma är dalslänning och min pappa är bohuslänning. Det är ganska stor skillnad på julborden, det kan man inte tro, men från landskap till landskap. Dalsland och Bohuslän gränsar till varandra. Bohuslän börjar norr om Göteborg. Säger du Bohuslän? Bohuslän. Bohuslän. Alltså, jag är lite dialektal. Så jag säger ju inte Dalsland, utan jag säger Dalsland och Bohuslän. Bohuslän. Och Oslo. Bohuslän. Oslo, säger jag också. I alla fall, Dalsland ligger nordöst om Dalsland mellan Vänern och Norge. Pratade jag långsamt? Ja. Jag tänkte faktiskt med vad jag pratade. I alla fall, det kan vara väldigt stor skillnad på maten på julborden. Till exempel i Dalsland så är det liksom så här, man har en julgris. Alltså man köper typ en 2-årig gris och slaktar och så äter man allt på den. Eller kanske inte, jag äter inte allt, men julskinka och revben typ, gott. Medan i Bohuslän då är det mer, men fisk. Vi ska ha sill, vi ska ha rökt lax och vi ska ha gravad lax och vi ska ha sånt där skit. Tycker Bohuslän lät mycket trevligare. Hur är ett värmländskt julbord? Jag vet inte. Brukar du inte äta värmländska julbord? Nej, jag har väl aldrig firat jul i Värmland, tror jag, på det sättet. Hur många år har du bott i Värmland? Jag tänker... Det är ju inte lätt att veta hur länge man har bott på ett ställe när man har bott där ett tag. Nej, men kanske runt, vad blir det då, 12 eller något? 12 år eller sen du var 12 år? Nej, alltså bott här i 12 år. Okej, okay, och 12 minus hur gammal du är nu, vad är det? Ja, det blir ju väldigt konstigt om du tar 12 minus min ålder, för då blir jag ju minus 9 år gammal. Håll käften, räkna bara ut hur gammal du var när du slutade fira jul. Eller sluta äta julbord. Nej, men alltså så här, alltså jag har ätit, men grejen, när jag var yngre så brukade vi åka till Jönköping och fira jul med släkt där. Mm-hmm. Det är därför jag inte åt julbord i Värmland. Men har du aldrig blivit bjuden på julbord typ med jobb eller något? Jo, det har jag. I Värmland? Ja. Då har du ätit ett värmländskt julbord. Ja. Men du sa att du inte hade ätit ett värmländskt julbord på 12 år. Ja, jag ljög. Jävla fitta. Vad ska du göra åt det liksom? Nej, men det har jag väl gjort. Men de känns väl inte så klass. Då går man ju till något så här fint ställe och äter. Och så då, och då finns är de liksom ju inte så värst. Då känns de inte så himla liksom. Lokala. Nej, men alltså lokala, det är väl, alltså man har väl samma jobb överallt, det är väl bara. Nej, du har ju inte det. Jo, men lyssna, det handlar ju bara. Nej, men det är inte att hela läret har så. Det är väl att jo. I Dalsland så råkar du äta kanske med familj och sånt som har tradition av att ha en gris. Nej, och, jo, men det handlar inte om att grisen att väldigt... är från Dalsland. Det finns ju hela, nej, Sverige, men, ja, men det handlar, på många dalsländska julbord är det mer kött än fisk. Och på väldigt många bohuslänska julbord är det mer fisk än kött, eftersom Bohuslän är en jävla fiskeby. Det är bara fisk och regel och... Okej, okay, ja, men i Värmland då så har man som ett vanligt julbord. Och vad är ett vanligt julbord för dig då? Sill? Är det lax på julbordet? Ja. Är det hur många sorter sill? Alla. Alla? Ja, finns det revben? Ja, oftast. Vad finns det mer på julbordet? Det är inte den viktigaste delen, men det... Finns det sylta? Jag vet inte vad det är. Det tycker många i min familj är det godaste. Det är typ, tänk dig leverpastej fast större bitar och genomskinlig gelé. Va? Har du aldrig köpt sylta till jul? Nej, jag vet inte vad det är för något. Men jag vet inte heller vad det är, men jag tror det är typ köttrester som man slänger ihop, så blir det typ som en leverpastej fast lite mer geléaktig. Fast den blir lite mer typ geléaktig, så om du, som en jelly. Jag kan inte se det framför mig, jag vet faktiskt inte. Då har du som uppgift i jul att köpa en sylta och smaka på det. För det, ja, men då kommer vi till min. Du har ju inte frågat hur jag ska fira julen. Nej, men vi är väldigt bra på att avbryta och komma in på sidospår. Så, ja. Kick. Hur, frågar du mig hur du firar jul i år? Eller hur firar du jul som är allmänt? Jag frågar först, hur ska du fira jul detta året? Jag ska inte fira jul. Brukar du inte fira jul? Jag har gjort det ibland. Okej. Okay. Jag har ju oftast gjort det. Eftersom man har växt upp. Ja, men förra, de senaste 3 åren har du firat jul då? Jag gjorde det 1 år, men annars har jag inte gjort det. Okej. Okay. Varför firar du inte jul? Jag tycker inte om att fira jul. Eller jag firar väl på mitt sätt. Jag sitter ensam hemma och äter tacos. Åh, tacos. Vad med julen är det som du inte tycker om att fira? Ingenting, eller alltså... Gillar du, får du fel presenter? Har du ingen som du vill ge dig presenter? Nej. Jag gillar faktiskt dels, inte presenter. Jag tror det är en blandning. Jag har det lyxigt, jag vill inte ha presenter och jag har inte så många som ger mig presenter, så det går ganska väl ihop. Men jag vill inte köpa presenter heller till folk. Jag tycker det är konstigt bara fira från ingenstans liksom. Mm. Tror du att du skulle känna dig mer bekväm med att fira jul om du hade läst på om julen? Nej, alltså jag vet ju också vad julen handlar om, men det är ju inte där man firar, alltså det är inte där man bryr sig om oftast. Nej, det är väl familj. Det är ju inte det som ligger i fokus, utan det är själva jultraditionen som ligger i fokus när man firar jul. Ja, det är väl sant. Och den har för mig inget, eller jag är inte så ett stort fan av det bara. Och då vill jag hellre inte fira jul. Jag tycker det kan vara nice typ någon gång, alltså äta typ ett julbord om året kanske. Gärna med typ kollegor eller sånt, bara för att det är kul. Ja, du får säga till om man ställer för personliga frågor. Så ja, kan du säga. Jag hade ju hellre gått med samma personer, och istället för att gå på ett julbord så går vi och käkar brunch. Vilken tid äter man brunch? 12:30 och framåt. Framåt till typ 16? 14:30. Nej, jag skojar, jag vet väl inte exakt vad definitionen är, men man äter där mitt på dagen någon gång. Ja, för det är väldigt olika. Vissa äter ju många julbord på själva julafton, tror jag. Ja. Så vissa äter ett på kvällen och vissa äter ett på eftermiddagen. Men jag vill ju inte ha ett brunch-julbord. Nej, du vill bara gå och äta brunch med nära och kära i juletider. Ja. Vad alltså, tycker du? Våfflor och bacon och scrambled eggs. Vad tycker dina nära kära, typ familj och nära vänner, om att du inte firar jul? Jag tycker det är konstigt. Saknar de dig på sina jultraditioner? Nej. Det känns lite fel. Varför det? Man vill väl, nej kanske inte, men vill man inte att någon ska sakna en, typ, man bara, ah, men det känns, nej, eller det är bara jag som är dubbelmoral och bara, ja, men om jag väljer att inte göra någonting, då kan vi i alla fall någon åtminstone sakna mig för att jag inte gör det här. Men de skulle väl säga att de saknar, eller alltså de säger väl att det vore kul att vara med, men de saknar, alltså det är inte som att hela julen är förstörd för dem. Nej, men alltså många människor är ju väldigt konstiga genom att bara tänka saker men inte säger det till folk, typ. De kanske tänker, ja, men kanske han har dåligt samvete för att inte han är med, för att inte han vill vara med. Va? Ja, men till exempel så här, tänk till exempel om din mamma tänker, åh vad mysigt det skulle vara om Kick var med och firar jul. Men så känner hon att, ja men jag vill inte ge han och få dåligt samvete, så jag säger inte till han att jag saknar han på jul. Ja, jag förstår. Så är ju många människor. Ja. Ja. Men firar du nyår? Gör du ja, eller ja. Jag hänger, jag är med mina vänner. Ja, men det låter ju nice. Med fira, ja. Mm. Man firar ju nya, alltså. Jag firar inte nya med min familj. Det är väl inte så många längre, eller? Jag vet inte. Man hoppas. Jag har gjort olika saker på nyår. Alltså det blir ofta väldigt olika saker. Ibland är det så här chill och middag typ med vänner, bara jättelugnt. Och ibland har det varit. Har du så sofistikerade vänner? Ja. Jag är dansare, du vet. Jag är kulturell. Jag går på ballett och vernissage och sådana grejer. Tror du att alla människor som är dansare är kulturella? Nej, absolut inte. Men jag bara sa det som en ursäkt. Spännande. Det betyder ju inte att det är sant liksom. Det är bara någonting jag säger i stunden för att komma med en lösning till problematiken som du presenterar. Ska vi dela med oss av vår bästa och vår sämsta julklapp? Som man har gett eller som man har fått? Både och. Vad fan, bästa julklappen man har gett bort. Måste jag tänka och komma på någon som blir jätteglad för någon. Bästa man har gett bort. Men jag har gett bort så mycket bra saker. Alltså alla säger till mig, eller min mamma och min familj säger faktiskt. Och jag tycker själv att jag ger bort jävla bra julklappar. Jag är så, alltså jag köper ju alldeles för mycket julklappar. Mamma liksom skäller på mig. Hade köpt mer julklappar nu. Varför ska hon skälla på när jag är snäll? Jag vet inte, jag köper inte så mycket julklappar. Det var länge sedan. Jag älskar att köpa julklappar, jag älskar att ge bort saker. Ofta ibland när jag bara drar till kompisar så köper jag saker åt dem. För jag tycker om att göra folk glad. Ja. Men genom tiderna, har du köpt eller present går också, present slash julklapp. Har du köpt en riktigt bra present till någon som har blivit väldigt glad? Jag gav bort en chokladask igår. Till? Till en kompis som skulle lämna in böcker på biblioteket åt mig. Och då fick hen en chokladask. Ja. Som tack. Ja. Blev hen jätteglad och förvånad? Nej, men lite glad i alla fall. Det var en väldigt fin chokladask. Aha. Men har du inte typ något minne av att någon som blev så här jätteglad och gav för någonting? Nej, jag tror inte det. Jag har gett bort mycket bra saker. Fast jag tycker det är jobbigt när man inte får se ens reaktion av det typ. Jag gav bort en spa weekend en gång. Det var en bra present. Det då låter fick ju dyrt. Jag vara med. Ja. Det låter som den till en flickvän typ. Ja, det var det. Ja. Och så åkte vi på spa. Det var det nice. Ja, det var nice. Vad härligt, så det inte blev så att ni började bråka hela och så gjorde slut den helgen typ. Nej. Det gjorde vi inte. Hur gammal var du då typ? 17-18 kanske. 17-18. Spännande. Känner du redan bra pengar då alltså? Alltså antingen det eller så prioriterar jag bara mina pengar dåligt. Det är en av de två. Spännande. Jag har gett bort mycket bra saker tycker jag. Min farfar för typ några år sedan, har du sett en sånt här armband som killar kan ha som är typ ett rescue band. Det låter som en jättedålig julklapp. Nästa. Nej, han har inte tagit av det på typ 3 år. Han är alltid på det. Okej. Okay. Farmor är lite sur för hon tycker inte det är så fint, men han gillar den jättemycket. Det är sånt typ nylonlina, så att om du får bli en jobbig situation så kan du pilla upp armbandet, så kan du använda linan till allt, för den är superstark och superlång. Mm. Den är han jätteglad för. Ja. Min bror blir alltid glad för jag köper alltid bra julklappar till han. Vad bra. Mm. Vad köper du till honom då? Saker jag är glad över. Ett tag köpte jag alltid kalsonger. För det behövde han alltid. Aha. Jag har köpt en. I år så var jag med och planerade lite. 25-årspresent så fick han en överraskningsresa till Prag. Nu i november. Och mig fick han biljetter till en konsert där Dropkick Murphys, Flogging Molly och någon från Six Pistols spelade tillsammans. Mhm. Och de lyssnade på mycket när vi var unga. Han har fått kniv, finknivar, köksknivar. Han har fått matcha. Jag köpte det bästa. Jag köpte till halva släkten eller till väldigt många, så köpte jag matchande hawaiikläder. Samma mönster på blommorna. Till den är bra. Farmor, farfar, pappa, pappas tjej, mamma, min bror, min brors flickvän och mig själv. Så det är typ så här 8 plagg. Den är bra. Som sagt så säger jag är väldigt bra på att köpa mycket julklappar. Min mamma säger också att jag är jätteduktig på att köpa presenter, för att hon får alltid bra saker. Hon fick en liten groda från Hawaii som var ett halsband, eller från Hawaii och Hawaii. Alltså den var ju säkert gjord i ett annat land men apporterad till Hawaii för den var billig. En liten groda på ett nyckelsblad typ som halsband, som är väldigt liten. Den har hon på sig väldigt mycket och tycker är fin. Ja. Så jag tycker att jag är bra på att köpa presenter. En kompis fick en necessär i leopard från Victoria's Secret. Hon har haft den typ i 2-3 år. Använder den fortfarande, och är inte sliten alls. Så den gillar hon. Okej. Okay. Ska jag sluta rabbla upp bra presenter nu kanske? Kanske. Jag kanske är en dålig present jag köpte. Du vet, ett duschmunstycke. Det är väl ingen dålig present? Vänta lite. Har du var det ett sånt här med LED-lampor som blinkade i alla möjliga färger? Jag känner vad det är. Det är ju skitbra present. Det är ju asbra. Det är det bästa jag har sagt hittills. Det var bara jag som tyckte det. Nej, för har du lekt julklappsleken någon gång? Ja. Ja, det är, ja, vi kanske kan förklara. Man står med tärning och så får man. Nej, säg inte sådär, för att det här är så missvisande. För alla säger julklappslek en, som att det finns en julklappslek, och så leker alla olika. Den leken olika. Så ja, jag har lekt julklappslek, men jag har aldrig haft tärningar. Okej. Okay. Det finns någon form av julklappslek där man någon form av typ snorpaket av varandra, va? Ja, typ. det finns massa olika varianter, så du ska inte förklara inga regler. Okej, okay. Jag har folk rätt. Får bara... Alla andra har fel. Ja. I alla fall i den leken. Så fick du, eller så köpte jag ett duschmunstycke. Det lyser nice. Olika färger, det lyser grejen när temperaturen är lagom, blå när det är för kallt och rött när det är för varmt. Skitkul tyckte jag. Och jag köpte det när jag och min kompis var på roadtrip. Vi åkte från Uddevalla till Köpenhamn typ. Eller ännu längre, in till Jylland på, i alla fall. Så köpte jag den typ så här på vägen i typ Halmstad eller någonting. Så det var långt bort. I alla fall så köpte jag den, och jag tyckte det var en jättebra idé. Och det var bara jag och min kompis och alla andra liksom. Det var ett tjejgäng liksom. De hånskrattade att jag ingen ville ha det. Jag bara, vad är det för fel på det? Alltså, jag tyckte det var lite fikt liksom. Men alla tyckte det var jättetuntigt. Jag hade kämpat stenhårt för den. Ja, men precis. Tråkiga tjejer som ville ha. Men jag vill ha söka för lite body shop. Nu kan de lyssna på det här. Jag menar inget ont. Jag tyckte bara det att jag förstod inte att det var fler som inte ville ha det. De ville typ sa... Jag kan säga så här, för jag behöver inte bry mig om vad dina vänner tycker. Jag kan säga, jag menar ont, och ni är dumma i huvudet om ni hellre vill ha saker från bodyshop än ett diskomunstycke. Då får ni tänka över era prioriteringar. Skärp er. Okej, nu gör jag lite, för det året så hade vi bara en sak som vi bytte till oss från. Så det enda saken man skulle få var... Ja, men ett duschmunstycke. Eller så skulle man få en mjuk, fluffig halsduk. Eller en väldigt fin ljuslykta typ. Såklart så fick jag duschmunstycket sista sekunderna. Yes. Och jag hade det länge. Och jag bor ju hemma med min mamma då. Och så skruvade jag det. Och det var ju jättekul. Jag trodde inte jag skulle få det för henne. Men det fick jag. Och det var kul. Och det var fräckt. Så man kunde liksom släcka lampan och duscha när det var mörkt. Det var lite fräckt. Det är ju asgrymt. Jag vet. Men jag tror att jag slarvar bort typ den här packningen som ska vara mellan slangen och duschmunstycket. Så det började typ så här glappa. Så det bytte färg hela tiden. Oh, värsta mystiskt. Men det var ganska mer disco. Jag kan posta det till dig. Ja, eller vad? Du ska få en julklapp av mig. Schysst. Jag säger inte vad det är. Är det en fidget spinner? På riktigt, förstod du inte vad det var? Munstycket? Nej. Nej, det fattar inte. Jag tänker inte säga vad det var. Okay. Ni får se vad det är på. Det här fidget spinner kommer säkert låta i micken, för jag sitter och snurrar på den. Nu har min... Tänk om när min dator låser sig, spelar du fortfarande in då? Det måste du väl göra. Ja, hoppas det. Ja, för det verkar som jag kan. Ja, se. Men det borde inte kunna låsa sig så mycket när du har någonting igång. Nej, men precis, det ser ut att vara ljudblippar där ändå. Om du inte ser, nu får du gissa hur länge vi har samtalat med varandra. 32 minuter. Fel. 34 minuter och 35 sekunder. Då var jag ju ändå väldigt nära. Jag håll käften, du fuskar säkert. Nej. Vad kan man säga att det är mer om julen? Jag kan ju prata jättemycket om julen. Ja, men kör då. Kör lite, för jag känner att jag har ju ingenting att bidra med till det här ämnet. Ja, fast du sa folk kanske, ha det här folk kanske, folk kanske tycker det är intressant hur det är att inte fira jul. Nej, de gör ju det alla ja, dagar de resten av året. Så de vet ju också hur det är att inte fira jul. De har ju provat liksom. Det är som att de går och firar jul hela tiden. Och så plötsligt så möter de någon som inte gör det. Så bara, oj. När jag skrattar så kommer ljudet upp i rätt. Är det fel? Nej, men det gör det inte. Det blir säkert bra. I värsta fall, alltså. Antingen så får de som lyssnar ont i öronen. Eller så lyckas jag styra upp det i efterhand. Det är ju faktiskt inte. Men det är ju inte mitt problem att de får ont i öronen. Nej, exakt. Jag kan ju sänka. Oj, för jag vet ju när det kommer låta högt om jag lyssnar. Äsch, det blir säkert bra. I alla fall, jag menar att jag tror att svenska människor tänker så här: det är så synd om alla som inte har någon att fira jul med. De känner sig så ensamma familj, och jag har ju familj också, men jag undviker dem ju. Så vill ju inte fira jul. Vad tycker de om att du undviker dem? Jag vet inte, jag tror de känner sig lite dissade. Så de tycker om dig mer än vad du tycker om dem? Men jag tycker om dem också, men jag vill inte fira jul med dem. Det är skillnad. För många svenska människor betyder det att man inte tycker om dem om man inte vill fira jul med dem. Ja, men om det betyder något annat än vad det betyder för mig, då är det ju inte mitt problem. Det är ju deras problem. Då får ju de vända på sin... Okej. Får jag fråga varför du inte vill fira jul med dem? Men jag tycker inte om att fira jul, jag har ju sagt det här. Jag tycker mer om att äta tacos och kolla på... Ja, men det måste ju vara någon sån här barndomstrauma. Det måste det väl inte? Nej, men det är troligtvis ett barndomstrauma till varför du inte vill göra någonting. Varför det? Man, det, är väl bara, säg alltså, det är en aktivitet, säg någonting jag inte tycker om att göra. Säg någonting du inte tycker om att göra. Alltså, duscha när jag inte vill. Ja, exakt. Det är barndomstrauma. Det kan det mycket väl vara. Kan jag säga något annat du inte tycker om att göra? Jag vill att du ska göra samma sak, så ska jag koppla det till barndomstrauman. Jag tycker inte om att vakna. Är det ett barndomstrauma? Det skulle kunna vara för min mamma skrek att jag skulle vakna, för att det är så svårt att vakna när jag var länge. True story. Okay. Förlåt mamma, men gjorde du. Okej, något som jag inte tycker om att göra. Springa. Mm. Varför tycker du inte om att springa? Nej, jag tycker det blir enformigt. Okej, kanske var så att du blev jagad. Nej, det är inte så. Det har ingenting med ett barndomstrauma att göra. Det är bara att jag inte tycker om en grej. Det kanske är ett barndomstrauma som du tänkt bort. Nej, det är bara att jag inte tycker om en grej. Det är exakt samma sak med julen. Det handlar bara om att jag inte tycker om en grej. Tycker du det är skönt efter du har sprungit? Nej. Eller jo, det gör jag väl. Men det gör det inte. Det är fortfarande helhetsupplevelsen, tycker jag inte är värd det. Jag tycker jättemycket om andra. Jag tränar ju jättemycket och jag tycker om att simma och sånt. Men jag tycker inte om att springa. Det är inte bara... på springband heller. Nej. Det är bara jag som gillar att springa. Alla verkar hata att springa. Jag gillar att springa. Mm. Speciellt på löpband. Nej, men jag vet inte. Jag tycker det är tråkigt bara. Det är, jag är ingen glad. Men det är klart det känns bra efteråt. Det känns ju alltid bra när man har tränat, tycker jag. Tänk om du hörs i min mikrofon. Gör det någonting? Mm, men det här funderar på också. Mm, för jag har ju dig på... Vad ska man säga? Jag har ju dig i hörlurar. Men jag är ju så himla döv. Så jag har ju så hög volym så att... Sist jag spelade in så hördes ju det in i micken när du pratade. Men jag tänker att det kommer inte göra någonting. För att sen på din inspelning... Eller de kommer ju överlappas liksom. Mm. Så även om jag låter det på din inspelning så kommer ju min inspelning att låta samtidigt, så då hörs inte den det lilla ändå. De blåa ljudvågorna rör sig pyttelite när du pratar, men liksom det gröna som rör sig fram och tillbaka med, som inte är ljudvågor, det rör sig när du pratar. Asch, det gör ingenting. Det blir säkert bra. Ja. Eller så blir det inte det, och då har vi lärt oss ännu mer. Ja. Vi lärde oss ju förra veckan att man inte skulle strunta i att koppla in micken. Vi lärde oss att man skulle försöka planera ha en inledning och ett avslut. Ja. Så vi lär oss ju lite mer varje vecka, och då kanske den här veckan lärde vi oss att vi ska ligga i sängen. Vi har lärt oss att man ska ligga i sängen. Och så kanske vi lär oss att man inte kan ha den andra personen på högtalare precis bredvid mikrofonen. Och så kanske, och sist lärde vi oss också att telefonsamtalet kan bytas ibland. Det lärde vi oss. Det känns det som vi också gjorde jättemånga mer fel. Hur hanterade du det? När telefonsamtalet började, sa du saker då eller var du tyst? Ja, jag sa saker. Ja, jag förstod det egentligen. Alltså, det var ju en jättedum fråga, för jag fattade att du inte bara började bli tyst. Var du tyst? Men, nej, det är klart jag inte var. Kul att båda pratade samtidigt. Hur klippte du upp det? Jag har ju inte lyssnat på hela avsnittet, så jag har ingen aning. Nej, så du har klippt ihop det men du har inte lyssnat på det? Ja. Då kan jag faktiskt göra så att du kan skicka det till mig, så lyssnar jag igenom det. Så skriver jag vilka tidpunkter som du behöver redigera typ. Men du behöver inte redigera någonting. Okej, spännande. Eller vad menar du? Vad skulle behöva redigeras? Men jag vet inte, du har bara lagt in båda ljudfilerna parallellt. Alltså jag har lyssnat på typ 10 minuter av förra veckan som vi spelade in. Men grejen är att så länge jag lägger så att de startar rätt, så kommer ju resten bli rätt också. De går ju i samma tempo fortfarande. Det beror på, när det du har spelat in en sekund så har jag spelat in en sekund. Vi kommer prata i mun på varandra väldigt mycket. Men det är för att vi gör det. Alltså i samtalet. Det är vårt fel. Det kan ju inte jag klippa. Det måste bli. Det orkar inte jag klippa. Det är kul det måste bli när båda telefonerna lagt av och vi bara pratar. Ja, men då blev det lite mayhem på ett ställe då, men det är inget vi kan ändra på. Vad betyder mayhem? Jag vet bara att det finns en låt som går så. Mayhem. Du vet att det blir mayhem. Kaos. Kaos, typ som oss. Organiserat kaos. Organiserat mayhem. Ska vi säga vår mail så att de får maila mail? Så att vi slipper ta upp fake mail. Har vi en mail? Ja. Just det, vi gjorde en förra för att vi skulle kunna göra någonting. Är den organiserat.kaos@gmail.com? Nej, den är kaos.org@gmail.com. Just det. Kaos med S eller med Z? Nej, jag minns faktiskt inte. Jag har för mig att den blev med Z, va? Ja, kolla upp i vår Facebook. Fast inte om vi stavar podden med S. Fast att vi har gjort ett mejl alltså, med Z. Jag tror det är lite blandat. Alltså, det är inte så lätt att hitta oss alltid. När man söker på både S och Z så hittar man ju ett av dem. Ja, på vår tillfälliga logga som vi har gjort så är det kaos med S. Så ska vi se, ska jag lägga upp en med Z. Fake mail står det här. Nej, ska vi se här. Kaos med Z, visst. KAOZ.OR som är rudolf@gmail.com. Alltså kaos.org@gmail.com. Kaos med kaos. Så höll jag på att läsa upp lösenordet till den också, men det ska jag inte. Ja. Vad gör du? Spyr. Jag satt mitt saliv i halsen. Det var... Hur lyckas man? Yeah, och sen så skulle vi försöka på en hemsida också. Såg du alla olika möjliga stavningar som jag gjorde i en kommentator? Ja, jag såg någon gång fast jag har inte registrerat det, så jag minns inte. Okej, okay. Jag addar dig. Jag taggar dig här så ska du få läsa dem. Okej, okay. Kick. Jag kan kolla på en gång. Så eftersom vi har svårt att hitta en bra domän till vår hemsida. Det är bara för du skrämmer bort alla som försöker hyra domäner och skriver arga mejl till dem. Det är klart att kommer få en domän när du hotar dem. Jag hotar dem med bra argument. Nej, det är inte nej. Inte allt går att köpa för pengar. Alltså när du bara skriver emot allting de säger, det är inte att hota med bra argument. Allt går att köpa för pengar. Hur stavat? C-A-O-C. Kauk. Vad är det här för? Det är världens sämsta hemsida. Kauk. Oh my god. Vad är det här då? X-A-O-X. Det blir kaos. Xaux. Oh, jag ställer ju med mina tårar inne för att jag skrattar. Xaux.org. Okej. Jag försökte hitta bra stavningar på hemsidan som inte fanns. Alltså, det finns ju bra stavningar och så finns det jättedåliga stavningar. Alltså kaos med CC. Alltså C kan ju både uttalas som S och C. Eller har det att göra med mjuka och hårda vokaler? Jag vet inte, va? Jag funderade på att C kanske bara kan låta som S vid mjuka vokaler. Som cykel. Då är det Y. Mjuka vokalerna är EU. Hårda är A. Varför har du skickat mig bilder på en sköldpadda i ett äggskal? Titta, det var så sött! Det är ingen bild, en video, jag tackar dig den. Det var en liten sköldpadda som kröp med skalet på huvudet. Okej. Okay. Länken till den finns på Karamells Instagram, som nu kommer att vara Kaos officiella Instagram-sida. Vänta, va? Ska du leva på Karamells kändiskap? Varför kan jag inte göra det för? För hon har ju två kändiskap är bättre. Hon har egna mål, hon ska ju få spons av Royal Canin. Royal Canin kommer inte vilja sponsra kaos.org. Varför kommer inte Royal Canin vilja sponsra vår podd? Det är ingen kommer vilja sponsra vår podd. Jo, eftersom vi pratar om karamell. Vi har faktiskt kommit, du och jag har faktiskt kommit överens om att vi ska få Petter Stordalen och sponsra vår podd. Kommer du ihåg det? Jag minns att vi nämnde hans namn när vi pratade. Jag minns inte att vi har kommit överens om att han ska sponsra. I mina tankar gjorde jag det, och jag glömmer bort att inte du kanske alltid förstår mina tankar. Men det är inte att komma överens. Att du kommer fram till någonting. Jag är överens med mina tankar. Och inte berätta det för mig. Det är verkligen inte definitionen av att vara överens. Fast jag gillar det. Jag gillar det på något sätt, för det är drivande. Det du inte vet har du inte ont av. Om du bara bestämmer saker och sen hanterar det som att vi är överens, då kommer vi ju någon vart i alla fall. Precis. Jo, men det kan man göra. Om man vill sponsra vår podd så kan man ju få göra det. Bara släng iväg ett mail till kaos.org@gmail.com. Eller skriv till oss på Kramels Instagram. Vi finns på Swish. Man kan sponsra via Swish. Och så kan man skriva något litet. Det här är ju bra försäljningsteknik. Om man swishar oss och så skriver man ett litet meddelande där på Swish, så kan vi ju läsa upp det i podden. Men då måste vi ge ut något av våra nummer. Ja, mitt Swish-nummer. Jag har ju ett Swish-nummer som bara är till på Swish. Riktigt. Nej, men alltså jag har ju olika nummer. Jag har ju ett Becknar-nummer. Jag har ju ett nummer till min privata telefon. Och så har jag ett Swish-nummer. Och vilket nummer är det jag har fått? Du har ju mitt privata nummer. Wow, ska jag känna mig nice. Vadå, så du säljer knark på riktigt? Nej. Jag trodde du bara hade en sån väska. Men du kan ju inte säga det. För det första, om jag gör det så kommer jag ju fortfarande neka till dig i podden. Två, du kan ju inte fråga dig i podden. Du vet ju att jag kommer svara nej. Fast så gör jag ju inte det heller. Men även om jag hade gjort det nu så hade jag ju sagt samma sak. Så nu är jag ju... bara. Men varför har du då en Becknarväska? Men det är ju bara för att den är söt. På riktigt? Ja. Det är ju Becknarluren du borde oroa dig för. Varför jag har en sån här knapptelefon som inte går att spåra. Har ett kontantkort i den liksom. Det var faktiskt så här att jag har haft väldigt många olika mobiltelefoner. Genom mina dagar. Ja. Och men jag har haft samma telefonnummer hela tiden. Ja. Och senaste perioden var i sommar. Då var det typ från, ja, men jag tror jag räknade typ 3 månader med sån här gammal Nokia alltså. Nokia, ni får gärna sponsra oss, för vi kommer nämna era telefoner mycket. Men vad ska de sponsra oss med? Påminn mig om det sen. I alla fall becknade vi. Och sen så skulle jag gå och köpa den i alla fall på Clas Ohlson. Så går jag dit och bara, har ni den här telefonen? Ah nej, de köper slut väldigt mycket. Jag bara, ah jag fattar varför. Han bara, ah jag med. Och sen så när jag köper den så var det en annan säljare. Jag bara, ah, vad, du ska köpa en sån här? Ja. Så säger jag så här, ah, men jag jobbar ju som dealer och då har jag hört att man ska ha en sån här. Awkward silence. Blackjack dealer alltså. Så sen när alla frågade mig, varför har du en sån telefon? Ah, men jag jobbar ju som dealer. De bara, ja men blackjack dealer. Tyckte jag var jätterolig hela tiden. Ja, jättekul. I alla fall, om vi vill ha spons. Alltså det känns som Swish, om man får spons. Mitt Swish-nummer är 0761653743. Vänta lite, jag ska skriva upp det igen. 0 7 6 6 1 6 5 165 37 37 43 43 076 165 3743. Och det numret kan man inte, eller man kan ju ringa till och man kan ju smsa till också, men man kommer inte få något svar. För att det numret, det finns inget simkort liksom just nu. Alltså det finns kanske ett, men det är liksom inte existerande i mitt liv, utan det är bara kopplat till mitt bankkonto. Undrar vad som händer om de skaffar det numret. Men de kan inte skaffa det, det är mitt nummer. Uh-huh. Jag har paxat det, det är typ, alltså jag har typ köpt ett kontantkort så att jag har det. Men är det inte så att om du inte använder kontantkort på typ 2 år så nollställs det? Jo, fast det kan inte, alltså det kan få nollställa så mycket du vill, men ingen annan kan ju skaffa det efter. Eller alltså jag har det fortfarande kopplat till Swish. Så då om någon annan skaffar det numret så kan de inte ha Swish då i så fall. Synd för dem. Eller hur? Trist. Skaffa nytt nummer, ska byta Swish och så bara, det är någon som har tagit mitt Swish-nummer. Så himla drygt. Så himla typiskt där det händer. Ja, men så det kan man ju göra. Swisha massa pengar. Men alltså det pengar. Känns som sponsorer är mer så här att jag är sponsrad av Blue Snowball så får jag gratis mick. Eller typ jag är sponsrad av Royal Canin så får jag gratis kattmat. Nej, men jag tycker vi ska ha spons från, jag tycker vi behöver, okej, jag har en plan. Mm. Vi väljer ett företag. Mm. Och sen så försöker vi få dem att Petter tvinga Stordalen. Och så försöker vi få dem att, eller vi försöker tvinga dem att sponsra oss. Petter Stordalen. Han är inte ett företag. Han har ett hotellföretag. Okej, okay. Men okej, om vi säger han då. Vi ska försöka, så bara pratar vi om honom i varje podd. Mm. Hela tiden, bara gör vi massa reklam för honom. Och ja, så tar reda på vad det är på hotell. Och så skriver vi massa mail och ber om spots. Och bara bombar honom med mail och bara pratar jättemycket om honom. Mm. Och så bara säger vi det enda vi begär, det är lite pengar för att kunna lite cash, helst svarta cash i kontanter postade till oss. Vi vill bara få uttrycka vår konstnärliga frihet i poddformat. Och vi vill bara typ kunna betala för att ha podden någonstans. Det är allt vi kräver. Och kanske kunna köpa ett varsitt paket ballerina kex också som vi kan äta med oss vi bombar. Jag vill äta något annat. Nej, det blir inte annat. Det är bara ballerina som gör det. Ja, men jag är lite känslig mot nötter. Är det nötter där i ballerina? Jag vet inte, nougat. Aha. Eller choklad. Det finns med mjölkchoklad. Uh-huh. Jag vill i alla fall äta något annat. Ja, det blir morot, men det finns för dig. Jo, det finns ballerina kladdkaka. Som man kan, kex som man kan doppa i mjölk. De går jag med på, Petter. Hör du det? I alla fall, jag läste på... Jag gillar ju morgonpasset till Petter, så lyssnade jag på när Petter Stordalen var gäst hos dem. Ja. Tror jag att det var dem i alla fall. Det här pratar du om hela tiden. Eller varje gång jag pratar med dig så hör vi det här. Ja, men jag är så fascinerad av honom, hans företag och hans sätt att jobba. Mm. Det är jag faktiskt, det säger jag inte bara. Så sa han att hans företag har lägst typ sjukanmälningar i hela världen. För att de jobbar med typ mångfald. För att man accepteras inte. Om du ringer, säger att du är magsjuk, då blir du hämtad. Skickar de någon? Då skickar de i maffian. Ja, det blir ingen jäkla sjukanmälning. Låser de in dig på en städskrubb. För saken är att du är på jobbet, en jävla sammalsnisse. Exakt. Det är ett jätteeffektivt sätt att få folk att jobba. Han sa faktiskt inte varför det var. Alltså, nej, men, har ju vi outat det här. Det här är kanske ett jättedåligt sätt att söka spons på. Bara snacka skit om hans företag. Bara sprida massa lögner. Det är inte det bästa sättet så här. Vi men vet att det är lögn. Vi vet ju inte sanningen. Om det är en lögn. Nej, men det är fortfarande sanningen. Eller jag tänker i alla fall utgå från att det är sanningen. Att så fort man försöker sjukanmäla sig så är, då blir man hämtad liksom. Då skickar man kanske, Petter någon efter den. Det är säkert så här att de har säkert 10 A4 papper som man måste skriva på. Är det Peter anställd. Eller Peter? Petter eller Peter? Jag vet faktiskt inte. Stordalen, vi kan kalla honom som det då. Pietro kan vi kalla honom. Pietro. Eller Pietro eller Stordal. Pietro. Rysk. El Pietro eller Stordal. Pietro. Pedro Nastavia. Ja. I alla fall han. Ja. han är anställd på hans hotellföretag. Minns jag inte vad det heter, det är lite synd. Så får man skriva på ett 10 A4 långt avtal. Och då skriver folk bara på det utan att läsa att det står om du är sjuk. Blir du hämtad till jobbet och går minus. Istället för att du inte tjänar pengar den dagen så förlorar du en dagslön extra. Du förlorar 2 dagslöner på att vara sjuk en dag. Och du får sitta i en städskrupp och sortera kvarglömda sockar. Det är ingen som kommer höra vad du säger. Du skrattar för mycket. Bete dig. Jag är så rolig. Jag sa att man skriver under det långa kontraktet och så blir man hämtad på jobbet när man är sjuk. Och så förlorar man 2 dagars dagslön istället för en dag när man är sjuk. Så blir man inlåst. Så blir man inlåst i en städskrupp. Där det är mörkt. Varför det? Man inte ska smitta. Och i städskrubben så får man sortera kvarglömda hotellgästers smutsiga sockar. Det är jättetråkigt. Jag tänkte sitta inlåst i en städskrubb och vara sjuk. Och vara sjuk i mörkret bland massa smutsiga sockar. Klockan är alldeles för mycket för att podda nu. Det här fick jag inte. Det är ju sämsta idén. Hoppas någon annan tycker det är kul. Och nu har vi faktiskt pratat i, gissa hur länge vi har talat. Men mina tårar i värsta fall så, även om det inte är kul för det, jag lovar att även när vi två lyssnar på det här nästa gång så kommer vi inte tycka att det är kul. Jag kommer tycka det är skitkul. Och mina ögon är men jag tänker att i annat fall så kanske det, alltså man skrattar bara för att det är så himla orimligt att du skrattar så ett otroligt mycket. Men alltså, tyckte du inte var lite kul att Peter Stordalens sjuka anställda sitter så det. Jo, jag fnissade till där till och med. Det gjorde jag. Men, gissa hur länge vi har talat. 47 minuter. Var vänlig gissa igen. 51 minuter. 56 minuter och 51 sekunder. Ja, nu var jag inte alls lika nära längre. Mm, fast när vi säger tiden så räknar inte vi med interlåten. Den är 10 sekunder. Ja, jag vet inte om du har klippt ihop det än om jag ska välja. Jag har gjort det. Det är 10 sekunder. Det. Jag kommer säkert vara missnöjd med det, men jag kommer tycka det är okej. Du får vara hur missnöjd du vill. Mm. Men jag kommer inte vara så missnöjd för att jag ska tvinga dig att ändra det eftersom du var okej med interlåten. Med den, eftersom du tyckte inte låten är dålig. Tack Mimiki, jag tycker den är bra. Eftersom du tycker den är dålig så kan jag vara okej med att den är klippt dåligt. Vad vi är duktiga på kompromissa. Jag tycker den är så deppig. Den sätter en jättedeppig ton till avsnittet. Jag har till och med glömt hur den går. Ni får aldrig in mig där. Jättedeppig ton. Och så direkt ska vi gå över till vår glada julminnen. Tjolahopp hejsan introduktioner. Fast jag lyssnade på mitt poddavsnitt. Fast när det bara är jag som pratar. Det var jättekul för att jag kommer ihåg ungefär vad du sa ändå. Och där låter det som att jag är jättearg och bitchy på dig hela tiden. Nej. Jo, det gjorde det. Jaha. Eller så kanske jag bara är hård mot mig själv. Men kan inte du bara säga under knivhot från mig att du tycker att jag är trevlig att prata med och att jag är snäll? Jo, men jag håller kniven mot din strupe nu, så säg att jag är snäll. Upprepa orden. Jag är snäll. Men Jo är snäll. Kick. Ja, men jag menar att du ska upp i på orden. Jo är snäll och jag tycker om att konversera, samtala med henne. Ja, Jo är snäll och tycker om att konversera med henne. Bra, nu har jag tagit bort kniven, nu kan du andas. Skylla. Och vi ligger ju inte i samma säng och poddar, kanske vi glömde säga. Det. Vi är fortfarande på fel sida av landet. Ja, alltså vi är på samma sida av landet faktiskt. Nej. Det var väl bara att hur långt det var det? 1,48 mellan oss. Minns inte. Inte jag. Det var under 4 timmar i alla fall. Ja. Tror du Petter Stordalen vill sponsra oss med privatjet där det står kaos.org? Nej, men kanske pizza. Ja, pizza. Han skulle ju säkert kunna, men liksom hur, vore inte det rimligt? Alltså om han tycker att vi är roliga, det går ju inte om han tycker vi är tråkiga. Nej. Men om han skulle tycka att vi var lite roliga, då är det ju jätte, det är så lite begärt att bara be om att varje gång vi ska podda. Så får vi äta bara halva pizzan innan och halva pizzan efter podden. Så får vi bara hem en pizza med online pizza liksom, en varsin. Ja, så kan han köpa en varsin pizza till oss som vi kan ha när vi poddar. Ja. Det gör det ju värt att hålla på det ett halvår till liksom. Ja, men jag menar det är sån, jag tror det är sån spons man ska söka, så här skön spons. Ja, men det är det jag menar, det är typ svårt att få cash av någon liksom. Det är svårt. Men bara man hittar någon som är skön, alltså oavsett om det är VD för Pampers blöjor, jag, liksom. Jag vet någon som, men om det bara är en skön person, vet, så kan de säkert. Jag vet någon som är skön. Han du jobbar för i Strömstad, Håkan. Han är skön. Ska han sponsra oss? Han är ju jätteskön. Ja, okej. Okay. Så kan vi säga hur jävla kul det är att festa där på sommar. Ring han då. Jag har ju hans nummer. Det är lite dumt att ringa. Jag har hans nummer, ja, men det är lite dumt att ringa han nu. Kan inte vi ringa han i nästa poddavsnitt så? Nej. Så vet inte han att han är inspelad. Det är aldrig en bra idé att ringa någon på inspelad podd. Hur vet du det? Jag har hört det. Uh-huh. Jag har fått erkänt att en kompis och hennes pojkvän busade in mig. De var jättedåliga på det. De använde den här hemsidan busing.com typ, som vi också skulle kunna bli sponsrade av. Vill de sponsra oss, tror du? Varför inte? Då, vi kan säga att vi är sponsrade av dem genom att säga deras namn. Jag är klar för deras sida. Så får de som lyssnar på oss rabatt. Ja. Men det är bara en engångsrabatt. Och så kommer de tycka det är så kul och businga att de kommer vilja köpa det sen. Tvek på den, va? Men vad tjänar vi på att prata om det? De ska ge oss pengar för det. Ja, det är sant. Eller de ska ge oss pengar, de ska ge oss en pizza. Eller bara sponsra Linas matkassa. Jag vet, presentkort på ICA. För då får vi gratis mat. Vi vill ha presentkort på online pizza och presentkort på ICA typ. För då får vi gratis mat. Okay. Och det bästa med Petter Stordalen är ju att han äger ju hotell. Så om vi kommer på att vi vill... ska få en varsin pizza varje gång vi spelar in. Och så kan vi söka spons från fler. Så till slut så får vi typ 7 pizzor varje gång. Men andra sidan, vi kanske borde tänka på vår diet också. Jag är faktiskt undernärd, sägs det ibland. Det är jättebra att äta 7 pizzor då. Ja, men man brukar väl kunna beställa sallad från pizza också, va? Ja, men det blir det, ingen, det är, ja, men jag är lite, jag har någon sån här fobi för att bli tjock också. Ja, men det har du inte tid att ha. Nej, jag vet. Men för att så jag har köpt väldigt mycket nya kläder i XS och XXS. Så jag vill inte gå tillbaka till mina gamla kläder i medium och large. Nu överdriver jag lite, men jag har kläder i alla storlekar. Men de stora storlekarna sitter inte lika snyggt liksom. Okej. Okay. Jag är ju svingrov. Jag blir ju Hulk, ja. Är det svårt för dig att hitta skjortor du har på dig? Nej, det går. Men för att armarna är för stora liksom. Det går. Nu har vi faktiskt talat 1 timme och 2 minuter. Oj, så nu är det liksom dags att snart runda av typ. Ja, och vi har inte ens tagit med veckans surprise-ämne. Nej, mitt surprise-ämne var spons. Ja, det hittar du bara på nu. Japp. Mitt surprise-ämne var Petter Stordalen. Hittar jag också på. Okej. Okay. Mitt surprise-ämne kommer vara Petter Stordalen i varje. Det är inte helt off att vara så faktiskt. Men jag skulle i alla fall säga att han har i alla fall massa hotell. Så om vi kommer på att vi vill börja ha gäster i vår, kan de bo på hans hotell. Så kan vi och de bo på hans hotell gratis. Helst gärna gratis room service. Och room service, den behöver inte vara från hotellet, utan det kan gärna vara pizza som kommer upp. Okej. Med god jävla kebabsås. God kebabsås är viktigt. Ska den vara mild eller blandad? Gärna, eller så kan Petter Stordalen bjuda oss på en kebabsås-smakning någon gång. Så kan han kanske börja ha kebabsås-smakning på sina hotell. Jag undrar vi vilken av dem. Jag försökte starta en diskussion angående kebabsåser. Mm. Vilken av såserna? Mild, blandad eller stark? Det beror ju på var man är. Alla, alltså i min skitstad Uddevalla så finns det ju så många olika kebabsåser. Alltså alla kebabsåser smakar olika oavsett vilken pizzeria det är på. Och oftast här kör pizzerierna bara en kebabsås eller kör de en vitlökssås. De har liksom inte mild, stark och sånt där. Tror jag. Har kebabberna där du äter 3 olika att välja på kebabsås? Jag vet inte, jag äter aldrig kebab. Ja, men bara för att man aldrig äter kebab betyder det inte att man inte äter kebabsås. Okej, jag äter kebabsås. Jag sa ju att sås skulle bli ett återkommande ämne. Sant, det sa du faktiskt. Så jag skrev det på bloggen. Men jag tänkte att nästa vecka kan vi börja med våra hemliga ämnen. För att den här veckan, vi bestämde ju att vi skulle ha hemliga ämnen typ 2 minuter innan vi började spela in. Mm. Så det fanns inte riktigt tid till att komma på något ämne. Mm. Så vi kan ju göra det någon annan gång. Jag lyssnade på poddavsnittet och då hörde jag ju bara det jag sa hela tiden. Då sa jag, ja, precis. Ja, men precis, sa jag hela tiden. Och ja, men precis, så jag måste lära mig. Det kommer vara jättejobbigt, jag kommer aldrig kunna höra på ett poddavsnitt, för jag kommer bara störa mig på hur man själv pratar. Jag vet, men jag har faktiskt kommit över det, för att jag har ju börjat snäpa så mycket de senaste åren. Så då hör jag min röst spelas upp om och om igen. Ja. Så jag har faktiskt vant mig med min röst. Jag hade jättesvårt. Jag typ grät i början när jag hörde min röst på mellanstadiet, för att jag tyckte att jag pratade så hemskt. Så jag har faktiskt lärt mig lite att lyssna på mig. Så det är väldigt bra för dig också att lyssna på dig själv. Nice. Jag kommer inte klippa den här podden direkt efter nu ikväll. Det är okej, men har du klippt färdigt den andra? Ja. Men du har inget att göra imorgon, va? Nej, imorgon är jag ledig, så då kan jag få ut båda på intranätet. Ja, nice. Jag och min katt ska till veterinären imorgon, vill jag bara säga. Osof, vad ska ni göra? Han ska kolla om hans tänder behöver dras ut, ta bort tandsten. Så ska han sövas och rönkas. Så imorgon kväll kommer jag ha en groggy katt. Det är nice. Nice. Det är nice. Stackars. Ska vi gå mot ett avslut? Ska vi bestämma nästa veckas ämne redan nu? Så de får liksom en cliffhanger. Okej, vad är nästa veckas ämne? Ska vi köra katter? Vi tog ju julämnet ganska tidigt. Ja. Det var nice. Ska vi ta katter då? Det var november. Då? Nej. Varför inte katter? Vi kan väl prata om våra katter? Nej, ja, men det kan vi göra. Ja, men tänk hur mycket tid ingen av vi åt julen i det här avsnittet. Max 10 minuter väl. Okej då. Ja, jag håller med, vi tar katter. Okej, okay, katter. Glöm inte följa Karamell på Instagram. Glöm inte adda mig på Snapchat. Där heter jag Flatebyn. F-L-A-T. Flat. F-L-A-T-E. B-Y-N. Flatebyn är ett ord. Lokeboll. Jag tycker att ett jag Snapchat. L-O-O-K-E-B-O-L-L. At karamell.official på Instagram. Det är Karamells Instagram då. Swish. Säg swishnumret en gång till. 076-165-3743. Släng en slant. Skicka en krona. Alltså jag tycker att det krävs inte så mycket för att folk ska skicka en krona. Och fast tänk så här, om de skickar 2 kronor. 2 kronor är dubbelt så mycket som en krona. Så jag ni får att jättegärna skicka 2 kronor också. Men jag vill, minimibeloppet är 2 kronor som... Nej, lyssna nu. Minimibeloppet är 2 kronor. Annars så swishar du tillbaks kronan. Nej, det gör jag inte. Men vi kan ju vad säger jag? Jo, men skicka typ skicka en swish med en krona. Och så skriver ni något litet meddelande. Och så kan vi ju ta upp det. Det är ett mycket men bättre sätt att nå. Men hur kan du se meddelandet om du har en becknarlur? Jag har ju inte becknarlur. Eller jag har det, alltså jag har ju det också. Men jag har ju min privata lur som jag har swish på. Ah, fast jag har swish kopplat till ett annat nummer. Ah, bara. Vad smart. Så jag har ju swish på min vanliga telefon, fast det är kopplat till ett annat nummer. Fan vad smart. Jag är smart. Ja, det tror jag inte på. Men och om ni har några frågor, för jag vill också gärna se vad ni skriver, för jag får inte se det på hans jävla äckel swish. Då är det kaos. Det hör i avsnittet. Vad sa du? Men om mailen finns, du får ju höra det i avsnittet när jag tar upp våra swish-kommentarer från veckan som har gått. Men ja, dels det, men också kaos.org@gmail.com. Får ni skriva precis vad ni vill. Gärna förslag på ämnen. Gärna positiva kommentarer, för som sagt, jag är lite känslig för kritik. Men det vore ju lite spännande om Kick läser upp era mejl som är kritiska i podden, så inte jag hört dem så börjar jag gråta i avsnittet. Jag är inte känslig för kritik. Nej, men därför kan ju du läsa upp det i avsnittet, så kan jag inte. Jag tycker det kan bli kul. Kör hårt. Men då kan ni ju vara jättekritiska på swish i den här fallet. Ja, så kan ni ju vara lite snällare på mejlen. Så att jag slipper gråta. Ja, fast nu gett jag också i podden. Eller tårarna rann för att jag skrattar. Så det det är nice. Skillnad. Men så kan det vara lite taskigare på swish. Ja, det är så, också lite det värt. Som är så alltså, bra då får, med då swish. Kan man betala en liten böter för att man är så elak. Ja, men precis. Då kan man till och med skriva saker som, hörru, du är en bög. Hur är bög elakt? Det är ju, alltså om man säger det som en förolämpning är det ju elakt. Ja, men varför jag är får, bög en förolämpning? Det beror väl på hur man använder det. Jag får ju säga bög, för min mamma är ju lesbisk. Fast bög betyder väl kille med kille? Så jag får ju, men jag får ju använda homotermerna hur jag vill. Jag har ju tolkningsföreträde. Aha. Eftersom att min mamma är lesbian. Får jag säga din jävla nazist då, eftersom jag är släkt i Tyskland? Ja, precis så funkar det. Wow! Precis så funkar det. Det har jag läst i bögboken. Får jag säga då ditt jävla psykfall, eftersom jag ibland också är ett psykfall? Det får du ta med din psykiatriker. Okej, jag ska nog snart träffa han igen. Men jag får i alla fall säga bög och lesbian och flatby och sånt hur mycket jag vill. Och nu om ni känner så här att nej, men så där kan man ju inte säga, det var ju lite taskigt eller lite hårt, så mejla oss. Så kan ni ju ta det på Swish. Och det jag skulle säga, det som är så bra, tyst på dig, det som är så bra med Swish är att det är begränsade tecken på, inte alls många tecken, så jag förelämpar, jag kan inte bli lika 150, långa 150, ni får typ twittra era förelöpningar. Så kan ni använda, eller så får man swisha fler gånger. Alltså swisha en krona fler gånger, så får vi skriva ett längre meddelande. Då blir det en chokladboll. Det blir jättebra. Nu har vi lösningen. Nu har vi samtalat utan intro i 1 timme och 11 minuter och 14 sekunder. Så tänkte jag att vi skulle sammanfatta. 24 sekunder med intro då. Så tänkte jag att vi skulle sammanfatta vad vi har talat om. Vi har talat om inledning. Vårt huvudämne var jul. Det här tycker jag var alldeles för svårt, det här med att sammanfatta. Jag har ju redan glömt vad vi sa. Vi pratade om jul, vi pratade om inledning, vi pratade om Petter Stordalen, vi pratade om spons, vi pratade om Instagram och mail. Vi pratade. Tack så mycket om... för den här veckan. Ska vi ha något hejdå-ord som är asfräck, som vi alltid ska säga? Tjokat. Boom chakalaka. Tjokat. När ska vi pausa då? Vad är slutordet nu? Är det slut då liksom? På boom chakalaka chokat. Klickar du mig? Eller? Har du slutat har du spela in? Du klickar mig, du kan inte bara klicka mig. Jaha, jag trodde det var okay. Slut. Nu oavsett vad Joe säger så avslutar jag podden här nu. För nu måste jag gå iväg till datorn. Och det blir jobbigt. Så nu får det vara slut. Hej då.